بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكيوتو اندليا درس العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية كتك موضوع إثبات معية الله لخلقه kuthibitisha kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na waja wake na namna wanavyoitakidi ahlus sunnati wal jamaa katika masala ya ma'iyya. قال رحمه الله تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن أدلة لزوزتاج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثبتشا سؤال زيما لمعية الله سبحانه وتعالى لخلقه نكبينيشا اعتقاد يا أهل السنة والجماعة كتك سؤال هيلي ودليلي يا آية ذا قرآن. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات إلى قوله وما يعرج فيها تقدم تفسيره إلى تنقلية كل يوم كتك كوليزا تفسيرياك تلبكوة زممزية إثبات العلو. وقوله وهو معكم أينما كنتم أي هو معكم بعلمه. الله سبحانه وتعالى يكو pamoja na nyinyi kwa ilmu yake. Raqibun alaykum shahidun ala a'malikum haythu kuntum. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kushuhudia matendo yenu yote mnayoyafanya popote mlipo. Wa aina ma kuntum fi barrin au baharin, popote mtakapokuwa, iwe ni katika nchi kavu au bahari. Fi leilin au naharin, katika usiku au mchana. Fil buyuti au ilqifari, mkiwa ndani ya majumba yenu au mkiwa nje ya majumba yenu. Aljamiu fi ilmihi ala sawa, vyote hivyo katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala havina tofauti, vyote avifahamu Allah subhanahu wa ta'ala. وتحت سمعه وبصره vyote viko chini ya masikizi yake na kuona kwake asikia yote na iwayaona yote yasma'u kalamakum wa yara makanakum asikia maneno yenu na iwawaona pale mlipo wa hadha mahallu shahid min al-ayati al-karima fa fihi ithbatu al-ma'iyyati al-amma na hiyo ndio mahali shahid katika aya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kwa hivyo awe ni mu'min awe ni kafir, hatoki nje ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatoki nje ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amsikia kila anachokitamka, hatoki nje ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amjua kule aliko na kile anachokifanya. والله بما تعملون بصير اي لا يخفى عليه شيء من اعمالكم هين في تشكيه الله سبحانه وتعالى chochote katika matendo mnayoyafanya. Kwa hivyo katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala athibitisha kuwa yeye yupo pamoja na sisi kwa ilmu yake na kwa kuona kwake, ajua kila tunachokitenda na kukifanya, na Allah subhanahu wa ta'ala yuwaona kila tunachokitenda na kukifanya katika ulimwengu, wala hakuna chochote kinachofichika na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin, an-najwa asir, najwa inaokusudiwa hapa ni siri. والمعنى ما يوجد من تناجي ثلاثه hakutapatikana watu watatu wanaonongonezana na kuzungumza siri, illa huwa rabi'uhum, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni wanne wao. Wala khamsah illa huwa sadisuhum, na hawatakuwa watano isipokuwa yeye atakuwa wasita wao. اي جاعلهم اربعه وجاعلهم سته من حيث انه سبحانه يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى. الله سبحانه وتعالى وكيو واتاتو يي هو ني وانه واو وكيو ني واتانو يي ndio wasita wao, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala yuko pale awasikiliza na kuyajua yale wanayonongonezana, ajua siri zao. Qala wa takhsis hadhain al-adadain bidh-dhikri li'anna aghlaba 'adat al-mutanajin an yakunu thalathatan ila khamsa aw thalathatan aw khamsa. Asema Sheikh Al-Fawzan, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametaja idadi hizi mbili, thalatha na khamsa? Nasema kwa sababu mara nyingi watu wakizungumza siri huzungumza wakiwa watatu au watu watano, mara nyingi sana. Au anna sababa nuzul tanaji thalathatin fi waqi'atin wa khamsatin fi waqi'atin ukhra, au huenda ikawa sababu ni kuwa walikusanyika watu watatu wakazungumza siri, na kwingine wakakusanyika watu watano wakazungumza jambo. Allah akataka kuwajulisha kuwa kile mlichonongonezana mimi nakifahamu na nakijua, na nilikuwepo wakati mnapokizungumza kwa ilmu yangu. Wa illa fa huwa subhanahu ma'a kulli 'adadin qalla au kathura, la si hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na kila idadi, iwe ni chache au ni nyingi, Allah yuko pamoja na wao. Walihadha qala ta'ala, na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, ay wala aqalla min al-'adad al-madhkuri kal-wahid wal-ithnain wala akthara minhu kas-sittati was-sab'ati إلا هو معهم بعلمه يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه شيء منهم. ولا أدنى من ذلك نسي chini ya idadi hiyo yani chini ya watatu mmoja au wawili ولا أكثر منه ولا si zaidi ya hapo yani kama sita au saba isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wao kwa ilmu yake ajua yale minongono wanaoifanya na ile siri wanaoipanga wala hakuna chochote kinachofichikana na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mufassirun, wanaovioni wa tafsiri wasema, innal munafiqin wal yahud kanu yatanajawna fima bainahum ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك. إلكوا ونافق فموجة نما يهودي وكيوون وومين هنونزانا فاسنا وومين katika hali kama hii ukitizama utakuta wale waumini wakiwaona wakinongonezana wanafiki ama mayahudi huku wakionyesha ishara fulani kuwa kile tunachokizungumza sisi twawapangia nyinyi mabaya, waumini wakawa wakipata huzuni sana kutokamana na kitendo kama hiki wanachokifanya hao mayahudi na wanafiki. Falamma tala dhalika wa kathura, ikawa haya mambo yamekuwa marefu ni mengi wayafanya sana na kwa muda mrefu, shakau ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakamshtakia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kuwa hawa kila wakituona wanongonezana na kule kunongonezana kwao kututia sisi huzuni. فأمرهم ألا يتناجوا دون المسلمين. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha mayahudi kuwa wasinongonezane pasi na waislamu, wasifanye kitendo kama hicho. Falam yantahu an dhalika waadu ila munajatihim, hawakukomeka na hilo wakaendelea kunongonezana. فأنزل الله هذه الآية, الله سبحانه وتعالى akaiteremsha hii aya kuwa ni maonyo kwa wao wasiendelee kufanya hivyo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ajua kila wanachonongonezana. Wa qawluhu ta'ala aina ma kanu ma'nahu ihatatu ilmihi subhanahu bikulli tanajin yaqa'u minhum fi ayi makan, kuenea kwa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila minongono inayotokamana na wao katika sehemu yoyote walioko. Thumma yunabbi'uhum ay yukhbiruhum subhanahu, kisha atawapa habari Allah subhanahu wa ta'ala bima amilu yawm al-qiyama, kwa yale walioyafanya siku ya kiyama. Wa yujazihim ala dhalika, na atawalipa kwa amali yao mbovu walioifanya. Wa fi hadha tahdidun lahum wa tawbikhun, na katika hili ni kuwa tupia maneno ya makamio. Allah subhanahu wa ta'ala awaletea maneno ya makamio na kuwaonya. Inna allaha bikulli shay'in alim la yakhfa alayhi shay'. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu, hakuna chochote kinachofichika Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa akijua. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله سبحانه وتعالى أجوا يوتي إيوه تفني كسيري تفني وازي تفني وسيكو تفني مشانا يوتي نساوا بلي الله سبحانه وتعالى. والشاهد من الآية أن فيها إثبات معية الله لخلقه وهي معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم بجميع أعمالهم. katika hizi aya munakuthibitisha ma'iyatu Allah subhanahu wa ta'ala li khalqihi, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na waja wake. وهي معية عامة نكوepo pamoja na wao huku kumeenea kwa beba maana ya kuwa ilmu yake imeenea amali zao zote wala haimaanishi kuwa yeye yupo pamoja na wao kwa dhati yake la bali yuko pamoja na wao kwa ilmu yake ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم وكتزام فيزوري وتكوتك والله سبحانه وتعالى كتك هذه آية أميانزا نعلم نكتج علم ياكي ناكمالزي نعلم زي لآية زنف مالزكية إن الله بكل شيء عليم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هي نكونيش كوا الله سبحانه وتعالى أكسودية كوا pamoja na wao kwa nini kwa ilmu yake na kuwa yeye huwaona wala haimaanishi kuwa Allah yuko chini pamoja na wao kwa dhati yake la wala isiingie katika akili ya muislamu kuwa Allah yuko pamoja na wao kwa dhati yake la bali yuko pamoja na wao kwa ilmu yake ajua kila wanachokifanya na yuona kila wanachokifanya wa qawluhu ta'ala la tahzan inna allaha ma'ana hadha khitabun minan nabiy sallallahu alayhi wasallam li sahibihi abi bakr radiyallahu anhu حينما كان في الغار وقت الهجرة وقد لحق بهما المشركون فحزن أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار ثم صلى الله عليه وسلم أليتوكا بموجن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كوين هجرة pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam alimchagua Abu Bakr as-Siddiq kuwa pamoja na yeye katika safari yake ile wakaingia katika ghar Thawr Jabal Thawr wakakaa katika lile pango katika hali ya kusubiri kutulie kwa sababu washirikina walikuwa wakiwatafuta ikafikia wakaja mpaka katika lile pango kama anavyosema Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu lau kama mmoja wao angetizama katika miguu yake angetuona tuko hapo hapo Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu akahisi huzuni sana kumuogopea mtume sallallahu alaihi wasallam asije akafikiwa na udhia kutoka kwa hawa washirikina إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كتك ما صحابة وتي هكون صحابة أم بيء صحابة واكي ومثبوتك وقرآن اسمك أبو بكر بكياك رضي الله عنه وارضاه الله سبحانه وتعالى سمع إذ يقول لصاحبه كيف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكياك ndio sohba yake imethubutu katika Qur'an kwa kutajwa haswa idh yaqulu li sahibihi katika kuonyesha ile fadhila aliyokuwa nayo juu ya wengine katika masahaba la tahzan inna allaha ma'ana na haya ni maneno mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia sahaba wake Abu Bakr as-Siddiq walipokuwa katika pango lile wakati wa hijra na washirikina wamefika pale Abu Bakr akawa na huzuni na hofu muogopea mtume sallallahu alaihi wasallam udhia wa makafiri faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahzan ay da' al-huzn usiwe na huzuni inna allaha ma'ana binasrihi wa 'awnihi wa ta'yidihi Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na sisi bimaana kwa nusra yake na msaada wake na kutupa nguvu Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana Allahu ma'ahu falan yughlab na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na yeye huyu hawezi kushindwa wa man la yughlabu la yahiqu lahu an yahzan na yule ambaye hatashindwa basi hakuna haja kwake yeye kuwa na huzuni وشاهد من الآية أن فيها إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين التي مقتضاها النصر والتأييد. Hapa munakuthibitisha maia khasa kwa waumini ambayo yabeba maana ya nusra na msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mpaka hapa tumepata faida kuwa maia zimegawanyika vigawanyo viwili. Kuna maia amma, bimaana Allah yuko pamoja na kila mtu kwa ilmu yake, awe ni mu'min awe ni kafir, Allah ayajua wale wanaoyatenda yo wote. Na kuna maia khasa ambayo yawahusu waumini peke yao, nayo ni maia ya kuwanusuru waumini na kuwapa nguvu na kuwa na wao katika kuwafanya washindi katika jambo lao, kama hii tuliyosoma. Wa qawluhu ta'ala li Musa wa Harun alayhima assalam innani ma'akuma asma'u wa ara, ay la takhafa min fir'aun innani ma'akuma, usimuogope Firaun, mimi niko pamoja na nyinyi. Ta'lilun linnahi, sababu hii ni sababu aitoa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwakataza wao kumuogopa nani? Firaun. Ay ma'akuma bin nasri lakuma wal ma'unati ala Firaun, niko pamoja na nyinyi kuwanusuru na kuwasaidia juu ya Firaun. Asma'u ay kalamakuma wa kalamahu, nasikia maneno yenu Musa na Harun na maneno ya Firaun. Wa ara ay makanakum wa makanahu la yakhfa alayya min amrikum shay, na mimi nawaona nyinyi na namuona yeye, hakuna chochote kinachofichika kutokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mushahidu min al-aya أن فيها إثبات المعية الخاصة في حق الله تعالى لأوليائه بالنصر والتأييد. هابا منكثبتش معية خاصة الله سبحانه وتعالى كما تلبتاجة يوبو بموجة نكيلا كيوم بشاكي وعلم ياكي نيوبو بموجة نوميني كتكك ونصور ووميني yuko pamoja na waumini katika kuwanusuru waumini na kuwahifadhi na kuwapa nguvu waumini, na hii ndio maia khasa, inawahusu waumini peke yao, vipenzi vya Allah, hao huwapa nusra na huwapa nguvu, kinyume na maia amma ambao waingia ndani yake waumini na makafiri. كما أن فيها إثبات السمع والبصر له سبحانه وتعالى أسمع وأرى. هابا بيكون كثبتيشا كسكيا نكوانك الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا أي تركوا المحرمات والمعاصي على اختلاف أنواعها. الله يكفى مجن والي وليواجه حرامنا معصية kwa namna zake mbali mbali. Walladhina hum muhsinun bitaadiyati ta'at walqiyami bima umiru bihi, na wale ambao ni wema wanaotekeleza ta'a na kusimamisha yale waliyoamrishwa kuyasimamisha. Fahuwa subhanahu ma'a haulai bitaayidihi wa nasrihi wa ma'unatihi, wa hadhihi ma'iyatun khassa وهي محل الشاهد من الآية الكريمة. شيخ الفوزان عند لي أكسيمك والله سبحانه وتعالى يبو بموجنا هاو لينصفه وكواب نصرة نكوى سيدية نهيني معية خاصة. نكسام معية خاصة نفكرنا إلي ويك أساسا. نعم نيلي ويك معية خاصة. نعم ميلي أفزور الحمد لله. وهي محل الشاهد من الآية الكريمة. نديو محل الشاهد كتك آية. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا هذا أمر بالصبر وهو حبس النفس. هيني أمر الله سبحانه وتعالى أتوبى يكون صبرا نوني كويزوية نفسي كويفونغا نكويفينيا نفسي. والمراد به هنا الصبر على شدائد الحرب التي بين المسلمين وبين الكفار. نهapa kinachokusudiwa ni kuwa na subra katika yale mazito watu wanaoyapata katika vita, kukiwa na jihad baina ya waumini na makafiri. Thumma allala hadha al-amra biqawlihi, kisha akatoa illa sababu gani watu wasubiri. Inna Allaha ma'as sabirin, fa huwa subhanahu ma'as sabirin fi kulli amrin yanbaghi as-sabru fi. Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na wale wenye kusubiri katika kila jambo ambalo latakikana ndani yake mtu kuwa na subra. Allah yuko pamoja na wao. Washahidu min al-ayat al-karima أن فيها إثبات معية الله للصابرين على طاعته والمجاهدين في سبيله. منكثبتيشا كويبو الله سبحانه وتعالى ونصرياك فموجنا من يكسبيري كتك طعياك نوالي ونوبيان جهاد كتك انجياياك. قال الإمام الشوكاني ويا حبذا هذه المعية التي لا يغلب من رزقها غالب. يعني ni uzuri ulioje wa maia kama hii ambayo hamshindi mwenye kuruzukiwa maia kama hii mwenye kushinda. Hata ikiwa mtu ushinda wengine, lakini akifika kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na yeye, hawezi kufanya nini? Hawezi kumshinda. Wala yu'ta sahibuha min jihatin min aljihati wa in kanat kathira, wala hawezi kupatikana ambaye yuko pamoja na yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia yoyote ile katika njia nyingi ambazo watu hupatwa, yeye hapatwi. Wa qawluhu ta'ala wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira. Al-fi'atu al-jama'atu wal-qita'atu minhum, yani kikundi cha watu ndio fi'a. وكم أو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ni wangapi katika vikundi vya watu wachache wamewashinda makundi ya watu wengi. بإذن الله أي بإرادته وقضائه ومشيئته, kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadari yake. والله مع الصابرين, هذا محل الشاهد من الآية الكريمة. هي ndio محل الشاهد katika hii aya tukufu. وهو إثبات معية الله سبحانه للصابرين على الجهاد في سبيله. munakuthibitisha معية الله سبحانه وتعالى kuwa pamoja na wenye kuwa na subra katika jihad fi sabili Allah. وهي معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد. نهيني معية خاصة أمباي مقتضاواك نكنصريوا نكبيو نغوفنا الله سبحانه وتعالى. ما يستفاد من مجموع الآيات السابقة, يعني شنو فايدة كنايو katika hizi aya zote tulizosoma zilizotangulia. قال العلامة الفوزان أفادت إثبات المعية وأنها نوعان. katika hizi aya tupata faida ya kuthibitisha maia na kuwa maia imegawanyika vigawanyo viwili. النوع الأول معية عامة كما في الآيتين الأوليين, maia iliyoenea kama ilivyokuja katika aya mbili za mwanzo. ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه. نمقتضى ومعية نكسيما معية نكسودية كويبو الله سبحانه وتعالى نواجواكي نهي كوانزا نكويبو نواوك وعلمياكي نكونا كواكي. ومقتضى هذه المعية إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها. نمعية هي مقتضى واكي نكوى الله سبحانه وتعالى إمينيع المياكي ووجواكي ووتي, بمعنى ajua amali zao za kheri na shari, na atawalipa kulingana na amali zao. An-naw'u athani, ma'iyatun khassa bi'ibadihi al-mu'minin, ni ma'iyya khassa kwa waja wake waumini. Wa muqtadaha an-nasru wat-ta'yidu wal-hifz, na muqtada wa hi ma'iyya khassa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na waja wake vipenzi vyake waumini katika kuwanusuru na kuwapa nguvu na kuwahifadhi. Wa hadha an-naw'u tadullu alayhi al-ayatul khamsul baqiyatu allati awradaha al-mu'allifu rahimahullah, na aina hii ya ma'iyya dalili yake ni zile aya tano zilizobakia alizozitaja al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa ma'iyyatuhu subhanahu la tunafi 'uluwahu 'ala khalqihi wastiwa'ahu 'ala 'arshihi, na kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake imma ma'iyya 'amma au ma'iyya khassa haigongani na kuwepo yeye juu ya waja wake akiwa na sifa ya istiwa juu ya arshi yake. Fa inna qurbahu subhanahu wa ma'iyyatuhu laysat ka qurbil makhluqi wa maqiyatil makhluqi lil makhluq, kwa sababu kuwepo karibu kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kuwepo pamoja na waja wake si kama kuwepo karibu kwa kiumbe na kiumbe mwenzake. Fa innahu subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake chochote na yeye ni mwenye kusikia na kuona. Qala wa li'anna al-ma'iyata mutlaqul muqaranati la taqtadhi mumasatan wala muhadhatan, na kwa kuwa ma'iyya ni mutlaqan mtu kuwa pamoja, wala haibebi maana kuwa ni lazima viwe vile vitu viwili vyogusana au viko katika daraja moja, haimaanishi hivyo. Taqulu al-arabu ma zilna namshi wal-qamaru ma'ana, Waarabu husema tulikuwa tutembea katika usiku ule na mwezi ulikuwa pamoja na sisi. Je, ule mwezi ulishuka chini? La, kuwa mwezi kwa pamoja na sisi kwa ile nuru tunaoipata kutoka katika ule mwezi tuona njia. Kwa hivyo ni kama ule mwezi uko pamoja na sisi. Ma'a annahu fawqahum wal masafatu bainahum wa bainahu ba'idatun, pamoja na kuwa ule mwezi uko juu yao na masafa baina wao na mwezi ni marefu na mbali sana. Fa'uluhu Allahi jalla jalaluhu wa ma'iyatu li khalqihi la tanafiya bainahuma, kwa hivyo kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu na kuwepo na waja wake hakuna mgongano wowote hapa. Wa sayati li hadha mazidu bayanin insha Allah, na insha Allah huko mbele tutakuja kubainisha zaidi masala haya. Utaona Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala azitaja adilla na tutarejea katika kutaja adilla zinazofungamana na haya tuliyotaja leo biidhnillahi ta'ala huko mbele. Nakumbuka katika kuonyesha ubaya wa kusoma chini ya mubtadi'a, tulikuwa madrasa, sisi ni wanafunzi alhamdulillah, tukawa tumefaidika kwa baadhi ya walimu wetu. Akhusu bidhikr Sheikh Muhammad Hassan hafidhahullah, Sheikh Abu Hashim na Sheikhuna Ahmad hafidhahullah, tulikuwa tumeanza kuhudhuria durus za mashaikh wakati ule tukiwa bado ni wanafunzi. Na nakumbuka vizuri tukisomeshwa na Sheikh Muhammad hafidhahullah Abu Abdurrahman kitabu cha al-aqidah al-wasitiyya bi sharh al-Sheikh Ibn Uthaymeen. Na ilikuwa ni sharh ndefu. Na alhamdulillah katika wanafunzi kulikuwa kuna baadhi ya wanafunzi ambao tukihudhuria halaqa ndogo tulikuwa watu wawili nakumbuka. So nas ma yahtamun. Sallallahu alayhi wa sallam. Falhamdulillah Allah hadana wa waffaqana na wala si kwa ujanja. Tukawa tuhudhuria kwa Sheikh Muhammad madrasa halaqa ya aqida, tusomesha aqida at-tahawiyya matn al-wasitiyya baadhi al-mutuna katusomesha za Allah khair. Nikawa nakumbuka siku moja darasani, tizama watu wa bid'a, nimebeba kitabu baada ya kutoka darasa cha Sheikh Ibn Uthaymeen sharh al-aqida al-wasitiyya, na ilikuwa tumefikia hii maudhu ya al-ma'iyya. Kawa nasoma, mwalimu hajaingia, akaingia mwalimu mmoja mzushi ash'ari. Alipoingia darasani akaona kile kitabu, moja kwa moja akakimbilia akakichukua katika ile safha ambayo imefunguliwa. Soma akasema a'udhu billah Allah fi samaa a'udhu billah. يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وهو معكم أينما كنتم الله في كل مكان. إكاوتا كثبتيشا نكوى كنغانيا ونفونزي كوى الله يكو كلا مالك وذاتياك. نكتاب جاء ابن عثيمين أسمى أعوذ بالله هي عقيدة عقيدة شاف مبوفسا. لكن امتو كما هو يهين دينا دليل يا كايليوا يي أتكا امتمي أكيلي. Ukimtumia akili akiwa amekabika katika kutumia akili, hapo ndio atanyamaza. Na wallahi al-hujja ya akhi, hata ukawa wewe mwanafunzi na mwalimu mzushi, maadamu una hujja hawezi kusimama mbele ya hujja. Fakana yatafalsafu. Nakumbuka Ibn Uthaymeen akataja mfano huu huu kwa ana aqul ما زلنا نمشي والقمر معنا. Tukuacha kutembea usiku ule isipokuwa ule mwezi ulikuwa pamoja na sisi. Je, hii ni dalili ya kuwa ule mwezi uko na sisi watembea? Akaleta sijui falsafa gani hapo. Akamwambia basi mwalimu samani, ilikuwa mtihani bado wiki moja nakumbuka. Akamwambia ya ustadh idhhab ila almudir وكلمه يؤجل الامتحانات الى ما بعد اسبوعين. Nenda kwa mudir kamuombe asongeze mitihani baada ya wiki mbili siwe moja, twaomba nafasi baada tujasoma vizuri. Wa nahnu kulluna fi hadha alfasl ma'ak, na sisi sote hapa darasani hapa tuko na wewe, nenda kazungumza na mudir. هل يدل هذا على أننا سننزل معك في مكتب المدير؟ إني دليل يكوى سيس تتشكى صوت تكفتنيو ما يكوى في سيا مدير. فبوهت نكمبوك في زوري سنة نا وكاتيوه لكوى وكاتي وكتوكا واتو وطوكا لكوى تاكوبغا شبها كمبيه نباتي مبايا ملكوى المينيو وصوتي جيو سنة مدرسة يوتي وكاوى چنغوليا كوى مديرشاني وانغاليا كونا نيني. Alivyoshindwa na hujja na wanafunzi wanakusudi kweli kweli, watu wakacheka kwa sauti ya juu, ile mwalimu alikimbia bwana, wallahi mwalimu akimbia. Sasa mwalimu watu wa bid'a waovu sana, hata kama madrasa ni ya sunna, utawakuta wajaribu kupitisha ule uzushi waliokuwa nao. Hatari sana, mtu achunge sana itikadi yake. Aghla shay al-i'tiqad aghla shay, mtu asikuchezea akili, na hiyo ndio sha muhimu wa mtu kuisoma aqida yake. Na lau kama ukuisoma aqida, wallahi watikiswa, adna shubha itakuja, wewe uanza kuchanganyikiwa, ujielewe kule na kukwenda. Na kabla ya hapo, jiepushe na vikao vya ahlul bid'ah. Usikae chini ya yoyote ambaye hujui tarehe yake ni mtu aina gani. Sembana nasikia darasa bana msikitini nzuri, nani aliyezungumza pasi mjui? Vipi umjui wakaa chini yake? Lazima mwanzo umjue yule mtu itikadi yake ni gani, ushamfahamu atoka wapi, afahamika kuwa ni mtu wa sunna, kaa chini sikiza darasa. Lakini mtu humfahamu kichwa wala miguu, ndio waanza kumuona sema mashallah alikuwa azungumza vizuri. Azungumza kipi kizuri ambacho kimekosekana kwa ahli sunnati wal jamaa atba'u salafu salih? ili min babi tambihi almuhim likumbuka hadhi qissa tarifa lamma kunna talaba نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الاعتقاد الصحيح حتى نلقاه سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك